görmediği şey olacaktır. Ve burada isterse efendim takvalı olsun, isterse takvasız olsun, hiç kimse diyemez ki efendim işte ben sakallıyım veyahut da ben şeyhim, ben alimim gibisi, ben kendime güvenirim. Dolayısıyla diğer kadın der ki ben de diyor kendime güveniyorum. Erkek de diyor ben de kendime güveniyorum. Bir de akrabayız. Bu beraber büyüdük. Aynı köydeyiz. Aynı amca oğullarıyız. Kesinlikle nasıl olur da böyle, ya kalbiniz ne kadar kötüdür arkadaş. Ya şu hocalar var ya diyorlar. Şu hocalar var ya. Kalpleri çok kötü diyor. Demek ki bu hocalar diyor hemen bir kadını gördüğü an ilk aklına geldiği şey zinadır diyorlar. Biz diyor aklımıza böyle bir şey gelmez efendim diyor. Nasıl olur da ben amcam kızıyla diyor aklıma böyle bir şey gelir. Amcamın kızı, kalbimiz tertemizdir diyor. Kesinlikle kalbimizde böyle kötü bir şey olmaz. Bu iki cinsi yaratan kimdir? Allah, Allah Celle Celaluhu'dur. Bu iki cinsi en iyi bilen kimdir? Allah, Allah Celle Celaluhu'dur. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu bu iki cinsi çok daha iyi bildiği için, tamam mı? Bu iki cinsin bir araya geldikleri zaman tek kelimeyle birbirlerinden istedikleri nedir? Bu şeydir. Ve Allah Celle Celaluhu biliyorsun Adem Aleyhisselatü Vesselam'ı yarattığı zaman, tamam mı? Ona uygun bir kadın da yarattı sol böğründen. O erkeği yaratınca erkeğin mutlak manada demek ki onun fıtratına uygun isteği bazı istekleri vardır. Allah Celle bunu bildiği için nedir? Kadındır. İşte o kadını da yarattı. O dolayısıyla bu erkeğin kadından veyahut da bu kadının erkekten istediği nedir? Ey cinsi münasebet veyahut da efendim sevişmek veyahut da ister elle olsun ister sözle olsun. Delilü Sâmin 8. delil ise yine Kur'an-ı Kerim'den Gafir suresinin 19. ayeti diyor ki يَعْلَمُ خَائِنَةِ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ Allah Celle Celaluhu ister kişinin kalbi ister kişinin gözü, o kişi ister gözleriyle ister kalbiyle her ikisini de nedir? Hain olan kalp veyahut da gözleri bilir. Örneğin bir mecliste akrabalar birbirleriyle oturuyorlar. Ve o akrabaların içerisinde bir genç ve bir kız var. Veyahut da bir erkek ve bir kadın. O erkek o mecliste oturan akrabalarından bir kadın onun hoşuna gitti. Ve o mecliste akrabalar karışık oturdukları için o kadından hoşlandı veyahut da o genç erkek, o genç kızdan veyahut da o genç kız, o genç erkekten hoşlandığı için devamlı kimse onlara bakmadığını anladığı an hemen ne yapacak? Gözlerini hemen o erkeğe veyahut da o erkek, o kadına veyahut da o kıza ne yapacak? Hemen bakacak. Ve onun bakışının tek sebebi de nedir? Şehvettir. Ey hoşlandığı için. Ve o şehvet nedir? Tek kelimeyle ona yani fırsat bulduğu an onunla zina yapmaktır. Çünkü erkeğin kadından, kadın erkekten istediği budur. Dolayısıyla burada Allah Celle Celaluhu bu şeyi bildiği için, yani o erkek sanıyor ki veyahut da o kadın hiç kimse onları görmüyor. Ey o mecliste oturanlar. Ama onlar görmüyorsa da onu yaratan görmüyor mu? Allah Celle Celaluhu ilmiyle sıfatlarıyla her yerde hazır ve nazırdır. Ey her an için ikincisinin üçüncüsü kimdir? Allah Celle Celaluhu'dur. Allah Celle Celaluhu arşın üzerinde olmasına rağmen gökte, göğün üzerinde veyahut da yerde, yerin altında nerede olursa olsun Allah Celle Celaluhu'nun ilminden kesinlikle bir şey gizli değildir. Allah Celle Celaluhu her şeyi gören ve işitendir. Ve onun görmesi ve onun işitmesi onun şanına layık bir şekildedir. Dolayısıyla bazı şahısların dedikleri gibi, ya bunu akide dersinde biz görmüştük, hatırlıyorsanız. Bazı şahıslar diyorlar ki Allah Celle Celaluhu zatıyla her yerdedir. Zatıyla her yerdedir diyorlar. Yani mesela Sen burada mecliste oturuyorsan Allah Celle Celaluhu onların inançlarına göre o da sizinle beraberdir. Öyle değil. Allah Celle Celaluhu arşın üzerinde olmakla beraber ilmiyle ve sıfatlarıyla o insanlarla nedir? İnsanlarla beraberdir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Bu iki cinsin bu tür hainliklerini ne yapıyor? Biliyor ve görüyor veyahut da işitiyor. İşte burada bu tür günahların veyahut da haramların olmaması için Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar ellerinden geldiği kadar ne yapması gerekiyor? Ne yapmaları gerekiyor? Engel olmaları gerekiyor. Buraya kadar ayetler veriyor. Bitiyor. Hadi vallahu alem. Musallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. Subhanakallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Önümüzdeki derste inşallah hadislerden delil olarak ve alimlerin dört mezhepten olan alimlerden delillerini de inşallah zikretmeye çalışacağız. Vallahu aleyhi.